I si esteu al 96.6 de la FM, dial que comparteix Ràdio Bronca amb una altra ràdio lliure, que és Ràdio Pica, doncs vol dir que també esteu escoltant el programa repetit, amb la qual algunes de les coses que comentarem avui, sobretot temes d'agenda o convocatòries, doncs és probable que hagin quedat desfasades, així que bueno, doncs, haureu de filtrar una mica la informació que tocarem. A partir d'aquí, a veure, bona tarda. Bona tarda. Si us sent bé... Sí, perfecte, company, bona tarda. Què Vinga, tal? Salut, bona tarda. Molt bé, pues res, dèiem de fer una mica de presentació i després deixarem una miqueta de música una estona fins que acabem d'acabar de composar el que és el contingut del programa d'avui. I doncs, com dèiem, estem a la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, Ràdio Lliure, i també rematem, o sigui, la emissió de la ràdio de 12 de la nit a 2 de la tarda al 96.6 de la FM, recordeu aquest altre dia compartit amb Ràdio Pica també, i que la manera de contactar amb aquesta ràdio és a través del codi postal 25.102 amb el codi postal apartat de correus. Se me'n va la flapa, ja empezamos bien. 25.102, codi postal 08080 de Barcelona, que aquest codi postal pues, podeu fer-nos arribar, pues, jo que sé, si feu música maqueta, si escriviu poesia, pues poesia, com fa un col·lega llamado Zeibe, entre otros, que l'altre dia me'l vaig trobar, ens va donar records a tots i a totes, per cert, i abraçades. Gràcies. I va dir que estava enviant un material que ja ens arribaria i tal. Bueno, guai. Pues esperamos ansiosas. Sí, sí, sí, també pues, si esteu al Taleu o esteu privades de llibertat d'alguna d'aquestes diferents formes que té aquest fabulós estat que tant ens desagrada, doncs també podeu adreçar-vos a nosaltres a través d'aquest apartat de correu i fer-nos arribar la vostra experiència, la vostra denúncia, la vostra queixa, el que us doni la gana, el que vulgueu expressar, i nosaltres pues, li donarem veu pels nostres modestos mitjans. I bueno, pues, a partir d'aquí, com diuen, no? La imaginació al poder, no? Després, per la penya internauta, doncs hi ha la pàgina web www.radiobronca.info. En aquesta pàgina web, que actualment, en aquests moments, ara mateix, en aquest present instant, està caiguda per uns problemes amb el servidor. Llavors, ara mateix no la podríeu consultar, però amb paciència i una canya, els propers dies la cosa es tornarà a posar, i en aquesta pàgina web doncs, trobareu informació vària de les coses amb les que intervé la ràdio a nivell col·lectiu, també informació dels programes, enllaços amb d'altres pàgines web amb informació també molt interessant d'aquesta... tipus d'informació que no abunda, no, en els canals de, entre cometes, comunicació i informació del sistema, vale? Perquè solen ser informacions pues, fetes de primera mà, no, sense adulteració i sense filtres i dient el que es pensa i el que es sent i tal, així com sense necessitat de pretensions, no, d'intoxicació, de domini o de manipulació i totes aquestes artimanyes tendencioses de les que abusa el sistema per tal de seguir mantenint el seu estat de coses, no? Llavors, ja per últim, tenim un correu electrònic, que és rbronca@sindominio.net. Aquest sí que segueix funcionant com sempre, encara que som una mica ganduls i no el mirem amb la freqüència que igual hauríem de mirar-lo, però bueno, ens tirarem pedres a sobre la nostra taulada. Si us ve de gust, podeu enviar-nos coses també a través d'aquest correu electrònic. I ja per últim, ara sí, la forma de participar en concret en aquest programa en directe, també de contactar amb la Ràdio Bronca, però també ara us oferim un telèfon en el que podeu recórrer doncs, per participar durant les dues hores que dura aquest programa en directe, que és el 933594900. I llavors a partir d'aquí doncs, ens expliqueu o ens convoqueu o ens anuncieu el que us vingui de gust en el bon sentit de la paraula, de la forma doncs, així horitzontal i de compartir la lluita que portem en aquesta ràdio. A partir d'aquí, pues, també recordar-vos dues coses. Una, l'existència d'un sorteig que s'estan venent uns numerets por ahí pel proper dia 13 d'octubre, un sorteig en el que pues, hi ha dues coses importants a dir. La primera és que pel preu d'un lerdo pues, podeu adquirir un número i participar en el sorteig, i aquest lerdo anirà a les arques de la Ràdio Bronca pues, per seguir endavant amb la seva tasca pues, d'informació i de compartir pues, experiències de lluita, i etc. I l'altra part important és que bueno, a partir de que tingueu aquest número entrareu en el sorteig d'un lote de productes de la ràdio, samarretes, llibres, música i un regal sorpresa, que tot això pues, bueno, se sabrà el dia 13 d'octubre a partir de les 7 de la tarda amb un programa que es farà en directe especial per l'ocasió, i llavors farem el sorteig de la forma més neutral possible, evidentment. I si podeu escoltar-lo en aquell moment, pues, sabreu quin ha sigut el número guanyador, i si no, ho penjarem a la pàgina web i els programes de, durant unes setmanetes, pues, anirem dient el número en qüestió fins que surti la persona guanyadora d'aquest sorteig. Evidentment, després de la persona guanyadora del sorteig, totes sortirem guanyant gràcies a la col·laboració de totes, perquè la ràdio tindrà uns calerons que li aniran de nassos per continuar amb la seva activitat, i vosaltres tindreu més ràdio per un bon rato, Mas. Bueno, ja l'altra història és que també, si us ve de gust de col·laborar amb la ràdio de forma econòmica, doncs també podeu participar amb el que és la figura de la persona sòcia col·laboradora. Això vol dir que si teniu interès en que aquesta ràdio segueixi, doncs, llarga vida a la Ràdio Bronca i en general a les ràdios lliures, en aquest cas amb la Ràdio Bronca, doncs, podeu aportar una donació econòmica de la quantitat que vosaltres pugueu, i bueno, doncs, això permetria que la ràdio, doncs, continuï visquent més temps, no? Perquè bueno, doncs, per unes qüestions tècniques sobretot i infraestructurals, aquí fa falta una sèrie de calerons cada... en forma periòdica, vull dir, cada mes s'han doncs, d'anar pagant certes facturetes i s'ha de mantenir certs aparells elementals per poder tirar endavant doncs, tota una ràdio, i llavors el vostre suport econòmic doncs, ens ajuda a continuar, i el vostre suport econòmic i les activitats que nosaltres fem, com per exemple els sopadors que es fan a l'Old School allà a l'Avinguda Vallcarca número 80, sopadors que ja hem tingut per, oportunitat de compartir algunes de nosaltres, i bueno, pues que en què consisteix això, bàsicament el sopador. És una activitat així, per una banda saludable, pues, perquè es menja halo vegano, que bueno, és una de les pautes que ens hem marcat, de fer halo sense patiment animal, encara que algunes de nosaltres pues, podem menjar carn, no? Podem menjar ous o podem menjar productes també tolerats per la dieta vegetariana, pues en aquest cas la nostra proposta ha sigut dieta vegana a saco, per demostrar que no només és possible fer alimentar-se sense necessitat de perjudicar aquests animals que amb els que compartim el planeta, sinó que a més és una dieta saludable que et permet estar bé de salut. Al mateix temps, el per què de fer halo, pues perquè nosaltres considerem que la bona salut és una eina de lluita també, com diu aquí el company moltes vegades, hem d'estar fortes i saludables, alimentar-nos bé, descansar, cuidar els nostres hàbits, no? Per no caure en determinats vicis o mals hàbits que després ens perjudiquen més que no pas aquell enemic al que pretenem combatre, no? Moltes vegades es pot caure en aquest mal parany, no? Llavors nosaltres valorem molt a la salut com a eina de lluita també, no? Pues, sobretot a nivell personal i després a nivell col·lectiu, i per això ens pues, després d'una sèrie d'històries, perquè va ser una oferta també de la gent de la casa, un centre social ocupat que també ens va oferir la possibilitat de fer-ho allà, llavors tot plegat ha sortit de bueno, pues, aquestes relacions que tant ens agraden, no? de compartir el que tenim. Doncs nosaltres el que compartim amb vosaltres és les ganes de cuidar, les ganes de que us alimenteu bé, tot això a canvi de, pues, també de l'autogestió, de participar en l'autogestió de la ràdio, i també al mateix temps pues, en cada sopador pues, es fa alguna activitat de diversa índole, no? Pot ser una actuació musical, pot ser un passe d'algun tipus de documental o alguna xerreta informativa o algun recital de poesia, el que sigui, todo vale. I llavors, bueno, pues de moment, ara aquests dies enrere hem estat fent una mica de calendari i fins a mitjans del mes de desembre, amb l'excepció d'aquest dissabte proper 1 d'octubre, pues cada dissabte tindreu sopadors a l'Old School, vale? I bueno, pues dit això, si voleu que diem la clàssica parrafadeta i tal, o si no, posem ja música i acabem d'arreglar el programa. Dir que tothom està invitat a anar als sopadors i a totes les activitats, que seran molt ben rebuts, i que nosaltres ho fem amb tot el nostre carinyo, que el benefici que obtenim és, no és econòmic, sinó que és un benefici més pues, a nivell humà, saps? De que ens formem com a persones, ens preocupem per la nutrició del cuerpo i la mente, i fem, pues, com t'ho diria, ens relacionem d'una manera pues, molt agradable. Ja està, intentem ser persones. Llavors, pues, que tothom que vulgui sentir-se així pues, pot acudir allí i serà, pues, passarà una bona estona. Bueno, també dic que aquest dijous hi ha a la celebració del 29S, que va ser la vaga general de l'any passat, i que la gent ha fet una crida, que serà allí al Foment, que és la Via Laietana, aquest dijous, i pues, recordar que tenen que estar forts i que venen uns dies de lluita i de resistència i d'estar molt en forma per a que no ens converteixin aquesta gent en víctimes a nosaltres, saps? O sigui, en aquesta línia, pues, pensem que aquest programa anirà en aquesta línia de reforçar-nos en aquesta confrontació que tenim con los aquells que estan allà, els uniformats i autoritaris, els que volen que nosaltres tenim que fer els que ells pensen que no es convé a nosaltres, que nosaltres no estem d'acord, i bueno, pues ja sabeu, esteu en les zones lliures de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució, esto es Radio Bronca, juici a la justícia. Molt bé, pues, se m'ha oblidat de dir una cosa. Just quan ha acabat la música que fem servir com a sintonia del programa, hem punxat una falca, que ara mateix la tornarem a punxar. Tenim un centre social ocupat que es diu La Força, amb amenaça de desallotjament. No és l'únic, em consta que també a la Papa, pues, ja fa temps que estan una mica en aquella situació de que no acaben de posar data, perquè estan estudiant la possibilitat de posar una data oberta, que això ofereix la possibilitat de que la policia antiavalots vagi quan li surti del cul, en qualsevol moment. Llavors això és un manté a la gent, pues, en un estat de crispació i d'alerta constant, i que és una d'aquelles artimanyes brutes que fa servir el sistema. Bueno, total, que com diem d'altres vegades amb altres temes, pues, ara us posarem la falca de contra, bueno, denunciant i cridant a la resistència amb el cas del centre social ocupat de La Força, i que la farem extensiva a totes les cases ocupades que hi ha por ahí, o per l'ocupació, o per la sempre tenim en ment aquell grit, no?, que era un desalojo, disturbis. Un desalojo, sent ocupacions, no? Això mateix, ahí estamos. Sí. Molt bé, pues venga, us deixem aquí amb això i una miqueta de música, i ara d'aquí uns minuts continuem. Fins ara. Fins ara. La Força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Yeah. et cal un duro, no farà cap falta. Correjaràs el tabac i la priva, la mà pel davant sempre camines. Roba estipada i sobretot ben guarra, els peus negres i la cara xinada. Mira la caspa, ets una cona humana, despentinada en la teva meia massa. Guarda, guarda. Teva pesta wine fa girar la cara. Baites amb tothom i fas caure les birres. Ei, Warrington, a veure si espaviles. Estiva el trus, toca la vila de Gràcia. Dos calimotxo, currant una garrafa. Si no ho vist, et poses macrotaja. Fas tot pixat i te la sobre una papa. Warrington, it's a Warrington. Warrington, Warrington. Por la vida y la autonomía, contra la muerte y la militarización en los territorios indígenas del Cauca colombiano. El pasado 16 de septiembre, los combates entre la guerrilla y el ejército colombiano mataron a Margie Vanessa Coicué, de solo 11 años. Una muerte más en una escalada de agresiones contra el movimiento indígena del Cauca. Las reivindicaciones de autonomía y respeto territorial no se entienden en medio de intereses económicos de transnacionales mineras y la privatización de la tierra. La misión del Estado colombiano es pacificar todos los territorios donde las grandes empresas quieren invertir. Es una paz a plomo, basada en la militarización de los territorios. En solidaridad con el movimiento indígena del Cauca, contra la militarización y por la vida, os convocamos frente al Consulado de Colombia el lunes 13 de octubre a las 12. Calle Pau Clarís, 102, Metro Paseo de Gracia. Huele a matar nuestro cuerpo, más el espíritu no. Huele a matar nuestro cuerpo, más el espíritu no. We'll be right back. Por la vida y la autonomía, contra la muerte y la militarización en los territorios indígenas del Cauca colombiano. El pasado 16 de septiembre, los combates entre la guerrilla y el ejército colombiano mataron a Margy Vanessa Coicué, de solo 11 años. Una muerte más en una escalada de agresiones contra el movimiento indígena del Cauca. Las reivindicaciones de autonomía y respeto territorial no se entienden en medio de intereses económicos de transnacionales mineras y la privatización de la tierra. La misión del Estado colombiano es pacificar todos los territorios donde las grandes empresas quieren invertir. Es una paz a plomo, basada en la militarización de los territorios. En solidaridad con el movimiento indígena del Cauca, contra la militarización y por la vida, os convocamos frente al Consulado de Colombia el lunes 13 de octubre a las 12. Calle Pau Clarís, 102, Metro Paseo de Gracia. Huele a matar nuestro cuerpo, más el espíritu no. Huele a matar nuestro cuerpo, más el espíritu no. Vale, família, doncs tornem a estar per aquí una altra vegada. Necessitàvem una estoneta per acabar de preparar-lo que dèiem al programa, doncs ja dit això, ja lo tenemos más o menos organizado, más o menos. I bueno, pues res, només dir-vos que tenim un número de telèfon, 933594900, i que esteu escoltant el programa Judici a la Justícia, la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona. Bueno, pues aquí el company ens explicava que arrel d'una detenció que hi ha hagut a Madrid, que es podria pues, contextualitzar amb aquesta lucha a muerte que porta el sistema pues, contra totes aquelles persones que s'atreveixen a pues, afrontar-lo, no? I a plantar-li cara i a dir-li en veu alta que no estan d'acord amb la seva forma de fer i etcètera, pues, pues, bueno, pues, hi ha hagut gent que s'ha vist en la necessitat de dir coses i el company ens recomanava la lectura d'un comunicat que opina, que dona una opinió sobre aquesta situació, vale? Llavors el comunicat, que per cert, per qui vulgui pues, llegir-lo per al seu compte i tal, pues, està estret d'una pàgina web que es diu Indimedia Barcelona, diu lo següent: detenciones policiales, confesiones espontáneas y condenas tremebundas. Esta noche, compañeros y compañeras, se me apareció Jesucristo y me dijo: soy Jesús, cree en mí, ateo repelente. Le respondí: no, no creo en ti, especie de majadero. Me regañó: reptil de poca fe, ¿necesitas tocar para creer? Palpa las heridas de mis manos y de mi costado. Las toco aunque sea antihigiénico. ¿Ahora crees en mí? Y le digo: pues no, cachoperro, no creo, pero ¿puedo tocarte la minga? Y se cabrea el señor: lagarto inmundo, escéptico y cínico, incapaz de salvarte. ¿Qué leches necesitas para creer? Pienso un momento y le sugiero: podrías convertirte en cabra, subirte a este bote de tomate y cantar bésame, bésame mucho. Y dicho y hecho, lo hace, y no solo eso, sino que materializa un grupo de mariachis que le acompañan con mucho sentimiento. Acabada la función, vuelve a la carga. Bien, idiota, ¿ahora crees en mí? Y con mucha calma le aclaro el asunto: no, imbécil, no creo en ti. Así nos hemos pasado la noche. Tal como se veía venir, la audiencia de Barcelona mostró sus colmillos carniceros y manda a una joven inocente a pasar 8 años sometida a un entorno tenebroso por un delito inexistente. Ni aunque el fiscal se abra las tripas con un cuchillo embotado en mi presencia, ni aunque ella acepte los cargos para aliviar la condena, creería yo en los hechos que imputan a la compañera. No, no creo. Un sobre con pólvora, dicen los peritos, que envió al responsable de penales y mazmorras como con ánimo de matarlo, una carta que no podía estallar y que no podía asesinar ni a una hormiga y cuya capacidad destructiva era menor que una ejecución de hipoteca, y pescan a la compañera y le meten 8 años de cárcel. Sobran los comentarios. Tan solo le puedo desear que resista la prueba con buen ánimo. Valor, Tamara. Para más inri, la prensa publica muy satisfecha, saltándose la presunción de inocencia y sin contrastar la versión policial con la del detenido, que ha sido trincado José, un presunto vegano y presunto anarquista por haber, esto no dicen que sea presunto, colocado diversos artefactos incendiarios en establecimientos comerciales durante un año y pico. No sabían bien los jundos si se trataba de gamberrismo o de terrorismo. La cosa varía dependiendo de quién cometa el delito. Pero sin cortarse un pelo, van a montar una acusación de mil diablos para coger al hombre, meterlo en la mazmorra y tirar la llave. Dice la poli que el compañero ha reconocido los hechos, y yo afirmo que no me lo creo. Valor, José. La pistola en la mano, el muerto en el suelo, la habitación cerrada, entra la poli. ¿Qué se dice? Yo no he sido. Si se afirma lo contrario, es muy sospechoso. Lo que es de uno es de todos. Lo que es de todos es de nadie. Lo que es de nadie es de uno. Y aquí acaba. Aquest escrit. Sí. Bueno, podríem dir moltes coses també. Sí, no? Com últimament els comunicats de lo de la Tamara, lo de que toma de Madrid, tot és confús, és estrany, no? No arribem a entendre, jo per lo menys, no? Que qual és la situació en què estan ocorrint aquests fets i com tenim que fer nosaltres la solidaritat. I aquest escrit, en què està fet des d'una ironia i buscant una forma de dir moltes coses d'una forma graciosa, pues és bastant lacerant, no?, el que ens està explicant, no? Perquè fins a què punt una persona espontàniament diu que ha fet no sé què. Clar, exacte. I només detenir-lo. I a més, les proves, perquè jo em vaig llegir l'article al País, i a mi em va sobtar molt, perquè d'aquest noi diuen que només tenen una imatge d'una càmera d'un vídeo d'un dia, que crec jo que només poden demostrar, aleshores, d'aquell dia, en tot cas, si va fer alguna cosa, en tot cas, però no ja d'entrada endossar-li tot un paquet d'accions que jo no sé si realment existeixen o no, perquè els diaris, jo no he vist publicat al diari El País un seguiment de que estan passant aquestes accions a diversos locals, perquè me n'hauria enterat, I ara de cop i volta ho tenen claríssim la policia i el País, sí. No? Que aquest xaval ha fet tot això. A mi no em quadre. I no em quadre tampoc que automàticament detenir-lo i que s'autoinculpi d'aquesta manera. No m'ho crec. No m'ho crec. I després, lo de la carta de les presons aquí quan los fets de l'Amadeu, pues també és una mica estrany, sospitós, no? 8 anys per no sé què, no? I no sé quan, no? Bueno, sembla estar fins i tot increïble, no? És una mica desorbitada la història. O sigui, d'entrada, abans de previ al judici, com xerràvem amb l'anterior programa, 16 anys era una cosa, però molt, molt bèstia, per lo que s'estava parlant. El desenllaç de 16 a 8 és per una sèrie de factors determinants, però al marge de tot això, és el que diu el company, no? O sigui, estem bojos o què? Què està passant amb el rotllo? Clar. O sigui, quin fiscal, encara que el fiscal digui el que explicava el text del company, no? O sigui, això és de xalats. O sigui, vull dir, una cosa és que la petició fiscal sigui de 16 anys i la persona, per les raons que sigui, decideixi conformar-se per rebaixar la petició, tal qual. Al final són 8 anys. Igual està coaccionada, tio, perquè a mi no me digues. Això, una persona que, diguéssim, té garantides les seves drets i d'allò, no se menja això. Això jo també pregunto... És una persona coaccionada, una persona... Per què ha hagut tan poca transparència sobre el que va passar el dia del judici i després? A mi no me convenç l'únic comunicat que han sortit de gent que dona suport a la Tamara. Trobo a faltar comunicat de l'equip de la defensa, donant-me després més explicacions, si més no, a la gent que m'ha estat seguint el cas de la Tamara. Trobo a faltar també... Bueno, també el company, quan llegia l'escrit, hi ha una cosa que, entre broma i broma, te la va soltant, no?, aquest escrit. Hi ha qui decideix el que és una bretolada a lo que és terrorisme, perquè, vamos a ver, no?, si tu agafes i poses una pila en un sitio i no, no sé, això no és una bomba, no?, o sigui... I on està la diferència segon la persona, segon el context de que la policia, la judicatura o el sistema social en aquest moment li interessa una cosa o una altra, no? La intencionalitat, la ideologia Aquests són dos factors que fan que si te puc ser considerat un... Si te consideren un anarquista, pues per ells ets l'enemigo number one, perquè vols fulminar l'Estat, poses en entredit l'autoritat de l'Estat, i per ells això és la màxima pena, perquè és l'autoritat. Llavors, què passa? Si per lo contrari, ets un pertorbat, doncs només ets un pertorbat. Per ells és més, encara que facis el mateix, encara que facis el mateix, doncs diran que és un pertorbat, però, està. Però el que no poden fer, és que fan? El que explicava el comunicat, un sobre que no mata ni una formiga, posar una persona a 8 anys. No pot ser, no? Aquesta la història. Hi ha algú que no es quadra a nosaltres, no? Aquesta és una part de l'anàlisi que és molt interessant, no? El fet d'arribar al punt de... Com te diria, ja no només qüestionar l'Estat i els seus mecanismes de control, de repressió i de sotmetiment, sinó analitzar-lo des del punt de, doncs, per exemple, el que dèiem, no? O sigui, està clar que aquí se'ns ha venut, perdoneu-me el llenguatge, se'ns ha donat una explicació del que ha passat el dia del judici, ¿vale? Ens satisfarà més o menys, ens crearà dubtes, com per exemple el que una persona en su sano juicio, pues, acceptar 8 anys de talego, és una cosa molt forta, ¿vale? Això ens portarà a qüestionar-nos si realment està coaccionada o no, si realment tenia tots els elements necessaris en el seu poder com per realment prendre una decisió amb coneixement de causa i amb tot el que comportava, ¿vale? I bueno, pues això seria una línia de reflexió i d'anàlisi. Però l'altra és a l'Estat... En aquest cas, igual que en tants d'altres, el que ha creat és un sistema de xantatge molt, molt fort. Bueno, el màxim condicionament l'està imprimint l'Estat, perquè primer demana 16 anys de talego per una cosa que ells mateixos saben millor que ningú, perquè els pèrits són seus, ¿vale? No sé com dir-t'ho, igual no són oficials, funcionaris o el que sigui, tal, però això és una professió que malauradament ha sortit gràcies a l'existència dels estats, ¿vale? Perquè abans pues, les coses funcionaven d'una altra manera. Llavors vull dir, l'estat té la mateixa informació, llavors no juga net des del moment en què pretén imprimir en l'altra part ja la càrrega que teòricament, d'acord amb les seves pròpies lleis, no s'ha d'imprimir, és dir, tu ets innocent fins que no es demostri el contrari, i ells van a la inversa, 16 anys per intento de homicidio. Sabes que me recorda un cas que va tenir el Francesc, que era un petardo, ¿vale? I aleshores era un petardo, van venir los peritos, era pues un, no sé, una piula d'estas que se un poco más gorda, de que se tira en el dia de Sant Joan i tal, no? I llavors el xicot, per interessos polítics i d'allò, en aquell moment que la Barcelona estava d'allò, le van intimidar para que se declarés que era un artefacte explosivo quan ells sabien que... Te'n recordes d'aquell cas? Que era un xicot jove? Sí, Marc Pérez i Solà, em sembla que va ser l'any 90... O no sé si va ser just abans de les Olimpiades. Que tampoc no es cau de nou, això, no? No, pot... no, clar, exacte. Bueno, le pot caure de nou a la gent que és jove, però a la gent que sabem, exacte, no? Exacte. Com actua la policia, aleshores no eren els Mossos, però bueno... Els Mossos fan el mateix que els altres, no? Tanto monta, monta tanto. I aleshores és bastant semblant, no? Sí, en aquell cas les connexions polítiques pues, eren d'un altre color, però és el mateix, exacte. I llavors què passa? Que igual que en aquell cas el que buscaven era l'escarmiento ejemplar, una mica a lo poder totalitari, pues, igual que feien els nazis executant a gent quan el poble es rebel·lava, revoltava i matava algun dels seus capos, pues, llavors ells anaven allà i s'hi tornaven matant centenars de persones o milers. Que l'estem... O sigui, en el context mundial que estem ara, amb el que està passant al món, amb com s'estan alçant els pobles del món, que la condemnin així a la Tamara, lliguem caps, això, saps? És curar la ferida, és curar el mal antes de que hi sigui el que han fet. Ja, saps el ja, que ja. Vull dir? Ja. És intentar fer-li entrar la por a la gent... I, bueno, pues dir, això, l'escarmiento ejemplar serveix per això, no? Claro, l'escarmiento ejemplar, perquè el que preveuen que pot passar a l'estat espanyol, el que preveuen, com pot reaccionar la gent d'aquest estat, d'aquest país... Bueno, pues, saben que és cap a on porten ja saben cosa. Com som, a veure, ells ho saben com ho sabem nosaltres. El que passa és que aquí s'han passat 35 anys dient que la cultura política del país ha canviat i que aquí tothom és demòcrata, i això és una gran mentida, és la gran mentida... d'aquest país, la mentida de la transició. I ara, pues, ells com saben això i li diuen a la gent una altra cosa, pues, fan aquest tipus d'escarmientos públicos, pues para que la gent se refreno, ni més ni menys, també. Jo crec que no només saben com és la gent, sinó que saben que ells no estan fent lo correcte, que això és un debat que d'altres vegades hem encetat aquí el programa, no? De que jo considero, en aquest cas ho dic jo personal, no? Però que els partidaris del sistema saben perfectament que no estan fent les coses bé. Si sapiguessin que el que estan fent és correcte, de què tindrien aquests exèrcits, de què, de, els robocops que porten al carrer, etc., totes aquestes històries, de què utilitzarien tots aquests sistemes, repressió, no? Talegos, etc. Tenim un exemple, estan retallant tot, i a la policia, i tot... Cada vegada n'hi ha més. Això l'augmenten, no? Claro, o i sea... els seus salaris també, a més. Vull dir, llavors, saben perfectament que el que estan fent no és correcte. Això tampoc és nou, això passa des de fa milers d'anys. Hemos tret aquest exemple del xicot aquell, perquè tampoc nosaltres tenim memòria i sabem com actua la policia, com actua els juicis, com actua... Per algo aquest programa es diu Juici a la Justícia, perquè això no és justícia. El que estan fent amb la Tamara és a part de donar a la Tamara, el que volen és que tot el moviment entri en un estat de depressió, de frustració, de no fer res, no? De ser sumisos, de tragar-nos tot i bueno, saps? O sigui, que per això quan estem com parlant, no? I hem llegit aquest escrit, és que estiguem atents, no? I que estiguem ferms i que veiem com les coses, no? El company en l'escrit deia que a la Tamara que le deia, no? Que estigui firm, no? Valor. Sí, valor i força per aguantar lo que haurà d'aguantar a la presó. A sobre, ella no pot parlar, ella no se pot comunicar, no saben res, no? Estem ahí, després fan l'oscurament aquest, no? Nosaltres, en el cas aquell, perquè l'Arnau no ho va explicar, no? Bueno, tota la pressió que li van fer al xicot, no? Tu te'n recordes, sí, no? Sí, sí. De prometer-li coses, usant, bueno, tots sabem, no? El policia bo i el policia dolent, no? Tota aquesta història, no? De l'últim que sé del cas de la Tamara és que ara, bueno, han demanat un indult parcial, ¿vale? I està al carrer en espera de que se resolgui este indult i després, pues, quan s'hagi resolt este indult, pues la cridaran per anar a la presó. Vale, posem pel cas un hipotètic, que el tema de l'indult es resol favorablement amb ella. Tenim al davant un cas en el que l'Estat abusa, però de forma descaradíssima, d'aquesta persona, la col·loca entre l'espasa i la paret demanant-li 16 anys de talego per algú que sap de sobre, sap perfectament, perquè si no tingués proves i hagués el dubte raonable, doncs diríem una altra cosa, però és que sap perfectament que això no és així, vale? Llavors està abusant, està posant-la entre l'espasa i la paret demanant-li 16 anys de talego. Per una sèrie de factors X, aquesta xavala acaba caient en el parany, vale? I es veu amb la aparent necessitat, vale? Aparent necessitat de reconèixer-se responsable dels fets i acceptar un acord de 8 anys de talego, ni més ni menys, que sabem que igualment els 16 no són, però els 8 tampoc, vale? Però la porten cap a aquesta situació. Posem per cas hipotètic que el tema de l'indult es resol favorable amb ella. A sobre, l'Estat té els collons, parlant malament, en plan termes masclistes, de penjar-se la medalla benevolente. Sí. Vale? Llavors, molt al lloro, sí. Perquè aquest tipus d'anàlisis els hem d'anar fent, perquè si no, ens passa allò que deia el Malcolm X, no? Que no seran a odiar a l'oprimido i a amar a l'opressor. Sí. Aleshores, al final, no es converteixen en coses infantilitzades, en el qual no es tracten com un paternalisme, no? de negar-nos la responsabilitat de les coses, no? I que saben el que millor li convé a nosaltres. No, no és així, no? Ja és fastigosa la llei que tenen, per lo menos que la cumplen, dic jo, no? Ja és fastigosa, no?, tota aquesta llei, però és que, además, se la salten quan les convé d'allò. Jo no vull entrar en el que és la judicatura, els abogats, els jutges i tota aquesta... I el fiscal, perquè aquí jo he de dir que el fiscal, que encara no sé el nom del fiscal que hi havia en aquest judici, és igual també el nom que tingués, perquè tenia... Clara, o sigui, el fiscal aquest depèn directament de l'Estat, ¿vale? És un braç de l'Estat. I tant. ¿Vale? I tant. El fiscal és el braç de l'Estat. Sí. I l'Estat és el que ha fet això. No el fiscal, l'Estat. Bueno, clar, exacte. Eh? El fiscal és la peça que utilitza l'Estat. Llavors, l'Estat què és? Què és l'Estat? És política. I, simplement. I ha fet política en aquest cas de ta mare, eh? I recordeu-vos que en tot això està nostra amiga la Tura. No també, justícia, també. Ha fet política. Que era la que estava manegant les coses i aquell dia que va passar aquella cosa tan rara, no? Estava ella per allà, no? També, no? Ella i el... L'Albert Batlle, que este era director dels serveis penitenciaris, sí. Que ara li han donat el premi de ser de l'adjunt o director adjunt o alguna història així, del nou departament antifrau de Catalunya. Toma ja. Vale? Toma ja. O sigui que anem... Bueno. Pues això, que no cal oblidar els personatges aquests, els protagonistes de tota aquesta barbària, igual que tampoc cal oblidar que això és una part que, per exemple, el col·lectiu de suport a la Tamara ha anat fent, jo des del meu punt de vista humilde, considero que molt bé, que és informar en quin context han passat els fets, ¿vale? Perquè per la persona que no coneguin aquesta noia, o sigui, el fet de solidaritzar-se... obeeix a un acte solidari per part d'ella, si és que realment ha fet el que ha fet, i si no, pues és igual, per reivindicar-ho, que ella s'estava solidaritzant amb una persona que estava sent maltractada en aquests moments a la presó, que és el cas de l'Amadeu Caselles, igual que l'Amadeu d'altres casos, ¿vale? O sigui, estava solidaritzant-se amb la lluita que porten les persones preses en contra de l'Estat i de l'opressió autèntica barbària que hi ha a dins de les presons, i que aquest acte de solidaritat és amb el que s'està fent política. Mm. ¿Vale? L'escarmiento ejemplar va per aquí, perquè la gent en cap moment se li acudeixi solidaritzar-se amb una persona que està lluitant i que està alçant la veu. Exactament. Com era el cas de l'Amadeu Caselles. L'Amadeu, recordar també que estava fent una vaga de fam duríssima, perquè l'Amadeu feia 8 anys que tenia que estar en llibertat i el tenien sequestrat, la Montserrat Tura i tots els altres que havien, havien set antecessors de la Tura, vale? I estàvem en un punt que era o la vida de l'Amadeu o res, saps? Vull dir, estàvem en aquest punt perquè ells volien matar-lo. Sí. Si nosaltres ens creguéssim... Van passar molt malament en aquella època. Va ser moments molt d'usos, tant per l'Amadeu com per les persones que ens solidaritzàvem amb l'Amadeu, no? Bueno, i encara estem patint les conseqüències, que és haver d'assistir al lamentable espectacle del que està passant amb la Tamara, ¿vale? I llavors, a més, la història és... Bueno, anava a fer una mena de coletilla una mica amb un intent de bon humor. Si nosaltres ens creguéssim el seu funcionament, ens creguéssim el sistema, les seves normes, etc., ara, per una qüestió de coherència, el que faríem seria assenyalar la torturadora, assenyalar el batlle i assenyalar els antecessors com a responsables dels 8 anys de més que s'ha menjat a l'Amadeu Caselles, i els hi diríem: heu de dimitir, heu d'assumir responsabilitats sobre això, i una de les responsabilitats que heu d'assumir és que pugui haver passat el que ha passat amb el cas de la Tamara. És a dir, aquesta xavala automàticament exclosa de responsabilitat perquè abans vosaltres l'heu liat, heu provocat la situació. Yeah. ¿Vale? Si creiéssim en el seu sistema, hauríem de funcionar d'aquesta manera. El que passa que la moguda és que no creiem en el seu sistema, perquè ells creen la llei per fer la trampa i abusar de la trampa, i nosaltres ja ho sabem que va així. Llavors nosaltres el que fem, doncs, bueno, doncs el que diem altres vegades, des dels nostres humils mitjans, lliures i horitzontals i populars, tio, doncs anar una mica posant-nos les piles i estar preparades, doncs, per quan arribi el moment de que tingui que passar el que tingui que passar, i mentrestant organitzar-nos, viure bé la vida, estimar-nos, estar fortes i saludables i ser solidàries, no perdre coses tan intrínsecament populars com és la solidaritat. I bueno, i seguint davant, i també pues, a la Tamara la seguirem apoyant, saps? Perquè claro, això no treu de que... Aquesta... Bueno, i a l'home aquest també, no? Claro, i aquest home que han detingut a Madrid també, saps? Presunto terrorista, presunto vegano, presunto artista. Como la noticia que, porque son de Madrid, la noticia que nos arriba tampoco es muy clara, pero diuen que se ve que alguna relació tenien. ¿Vale? Ells dos. Sí, perquè, clar, pues los círculos anarquistes o veganos o la gent pues, se conec, no? Clar. O tenen d'allò, no? Llavors, pues, és el que a vegades hem explicat, que a vegades explicàvem del terrorisme d'estat, que a vegades ho fan con los pobles o con la, con la gent que té determinada ideologia o, sí, o forma de viure, no? Lo hem vist en los MUF, lo hem vist en Euskal Herria, lo hem vist, pues, pues ara també estan pues, atacant a aquesta gent que té la, pues, la forma de vivir en anarquia o d'aquesta forma, no? Que és aterroritzar, ¿vale? Aterroritzar, ¿no? Porque ya me dirás que te vengan y te monten un montaje y que te posen 16 anys a la presó, pues ya me dirás tú. És que això, ja et dic, per crims de sang hi ha gent que no està tants anys a la presó, eh? Així de clar t'ho dic, eh? I sí, per sí, maltractaments, sí, i per violacions. Però amb això sempre dic que quan utilitzen el discurs de fer por de que, si les, de que els assassinats i tot això serveix només per fotre a tothom a la presó. I, o sigui, a tothom. Justificar barbaritats. I justificar les barbaritats aquestes. Bueno, justificar i tot un sistema penitenciari que realment no serveix de res. Perquè si serien molt més efectius la mateixa, els mateixos recursos organitzats a la gent del poble. Sí, clar, t'ho dic. Ja ho hem dit d'altres vegades. No i, hi hauria per exemple, tanta gent a la presó i no hi hauria tants morts. A finals dels 90, ja a principis està. Del 2000, en els cercles o col·lectius de tipus anticarcelari, una de les coses que s'explicava i vam arribar a conèixer era que l'Estat justificava amb 8 milions de pessetes el manteniment d'una persona anual, vale? 8 milions de pessetes anuals al manteniment d'una persona dins de la presó. Vale? Després, amb el temps, vam arribar a saber que justificaven algo semblant en el cas dels menors, també, en aquestes presons de menors. Vale? Ja no sé el tema dels CIEs, vale? El que passa amb la gent estrangera, que per no tenir un paper són poc, tractats poc menys que d'això de criminals o bueno, algo pitjor. No? Vale? Llavors, en el seu moment, el que nosaltres fèiem, evidentment jo no vaig atrevir-me mai a agafar la calculadora i fer el càlcul perquè no m'interessava en aquest sentit matemàtic, sinó que m'interessava més amb l'aspecte humà. El que nosaltres dèiem o denunciàvem era que amb aquests diners la persona, o sea, partint d'una base també numerària, ¿vale? O sea, de el, més del 80% de la gent que estava a la presó, i avui em consta que és igual o pues, probable que el percentatge hagi augmentat, són persones que entren per problemes de diners. Moltes vegades amb temes de drogadicció, llavors com que no tenen amb què costejar-se les drogues, sí, foten pals, exacte, exacte, ¿vale? Llavors, partint d'aquesta base, amb 8 quilos cada persona, o sigui, podria viure cada una d'aquestes persones desintoxicar-se i curar-se i viure bé holgada, no? I tindre és un més, piset, jo en aquells moments plus dos, no? Sí, exacte, oi tant, 8 milions a l'any, tu dies? Treballant, jo no he arribat mai a guanyar aquests diners en un any, ¿vale? I conec gent que guanya molta pasta de forma honrada, ¿vale? I no arriba a guanyar aquests diners aquest en un any. Aquest és la qüestió. El negoci penitenciari, el negoci exacte. De les presons, el negoci que tenen muntat l'administració i sectors privats amb les persones que tenen segrestades allí dintre. Perquè és un negoci. Tots els funcionaris, els carceleros, los carceleros que no són obreros, no? Administratius que treballen pel sistema penitenciari, tots aquests, quan xupen, aquests se comptabilitza també. Tots aquests milions, fora. Fora. I aquestes persones, una renda mínima d'inserció, eh? Traure de la misèria a la gent, perquè estan o sigui, ara el que ens estan fent és cada cop més pobres, més ignorants, deixar la gent en la inòpia, la gent que necessita més de tot, deixar-la totalment en la inòpia, per ser can de canó des que estan a dalt i es volen seguir fent rics. I que no volen que n'hi hagi per tothom, ho volen tot per ells. Exacte. Al final, no pot ser. No pot ser. Llavors què passa? Si com abans, que no n'hi havia tanta pressió, diguéssim, com ara, que estaven més localitzades en altres tipus de conflictes, que estaven més punyents a la societat. La gent com s'organitzava? Pues, per exemple, les dones, quan hi havia un problema amb un home que es passava amb una altra dona, pues, anaven un grup i li paraven els peus. Si hi havia violència al carrer, la gent se parava i li paraven els peus a la gent. Vull dir que hi havia com una autorresponsabilitat col·lectiva sobre el que passava, sobre la violència que n'hi havia social, saps? Que no se consentien coses que ara s'estan consentint, saps? Jo crec I que no es demana a l'Estat que actués per gastar i solucionar una cosa que podien solucionar ells mateixes. Claro. I que la gent se feia càrrec també dels problemes del demés. Estamos viviendo un auge del fascismo muy, muy descarado, ¿no? O sea, fins ara una mica s'amagava i actuava com d'escondides, però ara ja pues s'ha tregut la careta i anem pues, això, a una confrontació que tenen un grapat de bombes que ja veurem a on les tiraran. Les han tirat en Líbia i ara estaran esperant tirant-les a un altre puesto. Esperem que no sigui a la ciutat de Barcelona i ja ho veurem, no? No seria el primer cop que tirem bombes a Barcelona, també, vull dir que... També és veritat, no? I aleshores estem en això, no? Estem visquent el que... Mira, ara fa poc ha sortit a aquells Wikileaks, era? Lo de l'Assange? Sí. Que està sortint lo de Grècia... que ara nos quieren decir que han descobert los americans que a Grècia hi havia anarquistes, no? Saps? O sigui, bueno, ja arribem a un punt que és el que explicava el company, que a vegades nosaltres l'expliquem, del Malcolm X, que a través los más mierda, no? Los mitjans de comunicació, que són tan intoxicadors, tant i tant, no? Com si el problema de Grècia fos los anarquistes. No, senyors, el problema de Grècia són per los especuladors, los capitalistes, los bancs, en resumides comptes, la élite dirigente, els rics. Saps? Pues si hi ha algun problema de que això no rulla o no marxa, són los rics, no? Perquè ara estan aquí parlant de lo que costa la presó i d'allò, però és que és el preu que ells paguen per a poder passejar tranquils per Pedralbes. Exacte. Jo crec que la conclusió és aquesta. Home, la veritat és que ja hem xerrat, ens hem començat a obrir una mica i aquí m'han vingut moltíssimes coses al coco. Jo una de les coses que volia dir, que és una mica amb la línia del que tu explicaves, no? De que bueno, pues aquí el gran problema, el principal problema és un sector determinat de població que, pues bueno, com males artes, ha amassat autèntiques fortunes i per a mantenir-les pues, bueno, pues això, munta exèrcits, acumula també bombes i tal per en un moment donat defensar els seus diguéssim, privilegis ni més ni menys. Llavors, aquí hi ha un problema que des d'un punt de vista digamos, pues, sociològic o incluso psicològic es podria identificar, jo ho faig per simplificar les coses perquè jo no sóc ni psicòleg ni sociòleg, sóc jo menos i punto. Menos mal. Vale? Llavors n'hi ha un factor determinant que d'altres vegades hem xerrat i és la negativa radical a compartir algo que ningú pot pues, exigir com a seu i no d'una altra, ¿vale? Que són els recursos de la natura. Això és el primer. Partint d'aquesta base, aquí tenim una sèrie de penya que fa trampes, no? Després, altra... Per això ja ens en podríem anar per los cerros de Úbeda només que amb això. Però després una altra història, no? Auge fascista, ¿vale? Dona la casualitat que últimament bueno, no paro de llegir, ¿vale? I llavors en algun moment estaria guai que ens centréssim en per què passen certes coses, ¿vale? Un col·lega em va passar un que es diu Los cátaros, la herejía perfecta, sí. Molt recomanable perquè li interessi, un llibre molt interessant, amb ja molta informació, pues que és informació de tipus històric, però com sempre la informació de tipus històric va de nassos per entendre el que passa avui en dia, per lo que dèiem de que tenim memòria i nosaltres sabem certes coses i sabem els noms de certs personatges. Dona la casualitat que llegint aquest llibre que es remunta a mil i pico anys enrere i llegint un altre que es diu Los emissaris de la nada, una història del nihilismo russo que em va passar un altre col·lega, també, pues, trobem paral·lelismes. ¿Vale? I tant. Molts paral·lelismes. Per pues no cert, aquí. Los emissaris de la nada l'ha escrit el Enric? Me'l vas presentar Cantabró, un dia, no? El Cantabró, i si lo voleu aquest llibre, pues està... Sí, sí, qui vulgui... Com se diu aquella llibreria, aquella Gràcia? L'Aldarull. A l'Aldarull? Està allà. Molt recomanable, la veritat. I és barat, eh? Mm-hmm. Vale. I l'últim és aquest, La jungla. Un tio que es diu Upton Sinclair, que també me'l va passar un altre col·lega, em queda molt poquet. Bueno, doncs els tres llibres que tenen en comú? Pues que parlen de coses, d'estats en els que bueno, pues aquests privilegiats, no?, que s'han autorigido en gestores de los recursos de la naturaleza, mantenen a la gent en un estat de tan precari a nivell material i sobretot a nivell d'informació, diguéssim, bueno, pues de coco, no? Intel·lectual o diguem-ho així, vale? Pues que bueno, que té a la gent pues poc menys que convertida en autòmates, vale? Llavors, amb per certs factors, no? En aquesta qüestió dels càtars, pues bueno, va ser un moment en el que l'església de Roma pues estava una mica fluixeta per al tema de les del desgaste de les cruzades, no, a Palestina, a més de no només per una qüestió de materialista, sinó perquè la gent que havia anat allà i havia tornat allà havia vist una realitat molt diferent de la que se li estava venent des de Roma i a la vella Europa, i llavors va tornar amb conceptes diferents dels que tenia quan havia marxat. Això va permetre pues, que la gent comencés a obrir-se una mica. Després, pues, per qüestions culturals, es veu que certs escrits, tipus la Bíblia i no sé què, el Viejo Testamento, no sé què, que sempre havia estat en llatí i en manos de los curas i tal, pues, va començar a ser traduït en diferents llengües, i això va permetre que arribés més a mans del poble. Bueno, per una sèrie de factors, el poble comença a tindre accés a una sèrie d'informació per una banda, i aquesta informació li permet tenir accés a parcel·letes de llibertat que abans no tenia. Sí, perquè un dels factors que has dit, per exemple, la cúria romana, els clergues, els capellans d'aquella època mitjaval, del segle X i així, del segle VIII, o sigui, ells tenien el monopoli de la Bíblia, i la Bíblia només està en llatí, i tenien prohibit que circulés qualsevol tipus de traducció. I va començar els problemes, van començar quan la gent va començar a traduir la Bíblia a les llengües vernàcules. I què va passar? Que se'n van començar a donar compte que una cosa és el que deien aquells paperets i una altra cosa és el que feien els senyors capellans. I allí va començar les inconsistències. Però sempre hem dit, no?, que la informació era poder, i llavors la gent que té coneixements i... Per això hi ha les coses iniciàtiques, els argots en les professions i tota aquesta història, perquè entrem en el mateix que estem parlant. La gent vol uns privilegis i quan s'encarama a través de la selecció que ells fan, i se converteix en élite, pues, normalment si ha vingut de la classe obrera, pues, s'oblida la classe obrera, no? se pone en l'altra classe i perpetua com el sistema. Quan passa com els càtaros que estava explicant ahir el company, no? Que és en un joc que era el sud de França, l'Occitània, el poble comença a viure sense autoritat, ¿vale? Renega de l'autoritat de Roma, que llavors eren els que manaven, d'alguna forma, no? Pues, i comença a fer possible que se pot viure més enllà de l'autoritat de los que manen i a fer una realitat d'això, pues, què passa? Que van i... Els aniquilen. Els van aniquilar, clar. Els van aniquilar perquè se van fer los bons homes, que ells a si mateixos no se deien càtaros, se deien els bons homes, sí. No? Perfectes. Els perfectes i les perfectes, perquè tant els homes com les dones tenien el mateix valor, no se consideraven en cap cas que tinguessin rols diferenciats, i això ja va molestar molt d'entrada a l'Església Romana, perquè si ho sabeu, d'entrada l'Església Romana odia a les dones. Odia a les dones. És misògin. Nos considera el dimoni. Nos considera sers sense ànima. No es considera... Camp d'estar són meses a l'autoritat papal i a l'autoritat dels homes. I llavors què va passar? Pues que tota aquesta contradicció entre la que la gent d'Occitània sentia i el que imposava el papa de Roma, pues ells van començar a fer la seva vida a part amb la connivència dels nobles d'aquelles contrades, que també pues, ja els anava bé viure com els càtars, perquè hi havia molta harmonia, perquè es veu, hi havia pues, amor... vida sense armes, com aquell que diu, perquè clar, van abandonar les armes, es van tirar a l'amor lliure, a la poesia, bueno, l'amor lliure, que ells no es volien ni casar ni res de tot això, però no tenien cap problema en disfrutar del sexe i no estaven pues, tan traumatitzats com els catòlics d'avui dia. Saps el que vull dir? Quan van veure que la cosa s'anava de les mans, que realment aquesta gent podia trencar les bases de l'Església Romana, l'Església sempre a sangre i hierro. Bueno, perquè l'Església Romana ha fet un pacte amb la, diguéssim, amb l'autoritat, no? I aquí... Con la jerarquia i aquí va ser l'origen pues, de la Inquisició. El tribunal més terrible que ha conegut la humanitat. Bueno. Pues ja, ara estàvem parlant d'Inquisició i una mica el que l'ha passat a la Tamara és passar per la Inquisició, perquè la judicatura és la Inquisició. I aleshores és un acte ja, perquè passar 6 anys en la presó, jo no sé, és fort, eh? Bé, jo el que flipo, i flipo entre cometes, vull dir, una de les coses que em fa veure la conclusió de que tot això és política, no? El que fa l'Estat és política, etc. El que intenta lapidar és això, la solidaritat, o una mica com a l'exemple dels càtars, o podria passar exactament igual, que podem xerrar un altre dia amb el nihilisme a Rússia, o podria passar el que explica el llibre aquest de la jungla que parla de Chicago al 1904 o por ahí, també. O sigui, aquest tipus de política, no? Tu l'observes, la veus clarament, la identifiques amb molta facilitat quan te n'adones que un fiscal diu 16 anys d'acusació i no se li cau la cara de vergonya. Quan un jutge accepta un pacte com aquest, de dir, no, ja 16, no, 8 anys, i que, no se li cau la cara de vergonya. Què elemento tiene que ser, no? Vale? I un carceler intenta, com ens ha passat a nosaltres en el passat, quan anàvem a les institucions penitenciàries a defensar companys i companyes que les estaven passant canutes al Talego, que et deien, no, és que hi ha coses que tenen que veure amb el jutjat, nosaltres no tal, no? I dius, mira, però, tio... Quan fan un pacte, tu has nombrat el jutge i el fiscal, hi ha algú més? Sí, aquí hi ha l'altra part, que és una part una mica controvertida, que per exemple a la coordinadora contra abús de poder havíem treballat molt aquest tema en el seu moment, perquè era una figura que nosaltres teníem molt clar que no deixava de formar part del sistema, però en aquell col·lectiu, que pues, avui dia ja no existeix, teníem molt clar que era com una mena de... Nosaltres l'utilitzàvem, vale? Com una mena de topo, que es diu, no? Vale? És algú que des de dins t'ajuda. Vale? Algú que coneix el sistema des de dins, coneix tots els seus intríngulis i totes les seves històries i les utilitza per ajudar-te a tu quan tens un marrón. Vale? Estem parlant de la figura de l'abogat o abogada. Vale? Sí que és veritat que en aquest cas, ja ho hem dit abans, no ens ha arribat informació pues, del que seria el punt de la persona que ha exercit d'abogada d'aquesta companya Tamara, no? Cosa que la coordinadora contra abús de poder i en el programa Judici i la Justícia cada setmana teníem aquí la versió de la persona i persones abogades que han col·laborat en aquest programa durant anys, vale? I explicaven tota aquesta part del pastís, perquè això és molt important. Com al final les trencaclosques van encaixant totes les peces, no? I quan a vegades perquè quan va passar lo de la Tamara hi ha que recordar el que estava passant a Barcelona. Vale? Bueno, si voleu, bueno, posem alguna cosa de música. Això mateix i seguim després perquè tenim encara temilles i portem una bona estona, hem fet una bona aquí. Sí, pues recordar que esteu ahí en Judici a la Justícia, són les zones lliures, esto es Radio Bronca, és la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. Ondes libres. Això mateix. Vinga, us deixarem una miqueta de marxeta aquí a càrrec dels Ausrotten, els puncarres de Yanquilàndia que ja no toquen, i els Ratos de Porao en Brasil. Els Ausrotten, un tema que es diu pues, Dia de la Caça de Bruixes Moderna. Recordeu que en la seva època l'os i les puritanes, sobretot los puritanos, anaven a la caça de les bruixes, que com bé deies tu, pues, són les dones que l'Església no ha tolerat mai ni ha acceptat mai. No? I llavors, en aquesta cançó es dedica una mica al que fèiem nosaltres fa una estona, doncs, senyalant a la torturadora, senyalant al batlle i els que hi havia abans i els que vindran, no? Com els actuals cazabrujas, no? Pues ells fan el mateix amb aquesta cançó con los homólogos yanquis, no? És un tema bastant interessant. Llavors l'aplicarem i el dedicarem en els nostres companys i companyes que estan patint... Sí, pues, llavors en aquest punt també fer un record a la Maria Elvia, exacte, que està allà... Exacte, també està lluitant a Brians. Vale? Sí, sí. Todo nuestro apoyo y nuestro respaldo. I nostre... contra los carceleros. Això mateix. Bueno, anirà acompanyat d'una cançó que es diu Ignorància, Los Ratos de Porao, perquè també hem tocat el tema de la ignorància com un dels pilars en els que l'Estat fa molt d'incapié pues, per mantindre la seva situació, no? El seu estat de coses. I després una altra que és una mica més incendiària, que són uns col·legues que es diuen Antidogmàtics, que fa molts anys que van deixar de tocar, però que ens han deixat regalazos com el Fuego en la Moncloa. Vinga, va, ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara. Thank you. Por la vida y la autonomía, contra la muerte y la militarización en los territorios indígenas del Cauca colombiano. El pasado 16 de septiembre, los combates entre la guerrilla y el ejército colombiano mataron a Margie Vanessa Coicué, de solo 11 años. Una muerte más en una escalada de agresiones contra el movimiento indígena del Cauca. Las reivindicaciones de autonomía y respeto territorial no se entienden en medio de intereses económicos de transnacionales mineras y la privatización de la tierra. La misión del Estado colombiano es pacificar todos los territorios donde las grandes empresas quieren invertir. Es una paz a plomo, basada en la militarización de los territorios. En solidaridad con el movimiento indígena del Cauca, contra la militarización y por la vida, os convocamos frente al Consulado de Colombia el lunes 3 de octubre a las 12. Calle Pau Clarís, 102, Metro Paseo de Gracia. Puede matar nuestro cuerpo, más el espíritu no. Puede matar nuestro cuerpo, más el espíritu no. Vale, pues res, aquí ha quedat el tema aquest. Ja heu recordat, el dia 3 d'octubre una concentració a davant del consulat de Colòmbia per aquest assassinat i bueno, també per tota la violència que no para, no afluixa a l'estat de Colòmbia. I bueno, pues, esperem que en propers programes puguem analitzar una mica més a fons el tema, tot i que ja la concentració hauria passat, però també us animem a escoltar d'altres programes d'aquesta emissora perquè podreu treure més informació. N'hi ha una persona, companya, pues, que coneix bé de primera tinta, no?, com està la situació allà. I de, bueno, pues, jo em consta que ha participat en algun altre programa explicant tot això. Avui no tenim l'oportunitat de tenir-la aquí, ni molt menys, però tenim aquesta falca que us hem punxat. I bueno, pues eso, que és un tema bastant serio com per a prestar-li atenció i posicionar-se també. De assassinato de Estado en assassinato de Estado, fa dues setmanes us xerràvem d'un home que portava una pila d'anys al talego, em sembla que eren 20, anomenat Troy Anthony Davis, vale? I bueno, pues, el dia 21 de setembre, que va ser el dimecres de la setmana passada, si no m'equivoco, els Estats Podrits d'Amèrica, pues, s'han tornat a lluir de glòria. A l'estat de Georgia, concretament. Georgia on my mind, que cantava el Ray Charles, un estat molt racista, per cert, doncs el va executar, ¿vale? Un tio sobre el que pesava l'acusació de pena de muerte, ¿vale? I llavors resulta que, bueno, que amb el pas del temps havien, els testimonis que havien declarat certes coses, pues, es van desdir, no hi havia prou proves que demostressin la seva autoritat dels fets, però malgrat tot, en la línia aquesta que ens recorda també el cas del Mumiamu Jamal, no?, de que la llei dels Estats Podrits d'Amèrica diu que si tu has tingut un judici amb totes les garanties que preveu la llei, doncs encara que siguis declarat culpable i després es pogués demostrar que ets innocent, pues te jodes i te maten igualment, no? I llavors, bueno, això és com una mena de... també una mica en la línia del judici de la Tamara i tota la història, no? Això que dèiem ara una mica fora micros, parlàvem de la Inquisició, no?, aquests mètodes inquisitoriales, no? Pues això és el mateix, no? La veritat és que és agafar una persona i tindrà una pila d'anys fent-la patir de forma innecessària, d'una, sí, amb una crueltat i un sadisme, pues, fora límits, i bueno, definitivament el dia 21, pues, van agafar i el van matar. Llavors aquí tenim un comunicat que escrivia ell el dia, just el dia abans, ¿vale? I si voleu el podem llegir. Fa dues setmanes, pues, clar, no el teníem entre mans, vam comentar el tema. Jo després també vull comentar una mica com van anar, pues, les hores prèvies a l'execució, a l'assassinat, ¿vale? Mm-hmm. I també podem parlar de que Toma de Manresa, que van detenir els Mossos d'Esquadra, sí, i també tenim, i, és veritat, és, vale, veritat. Fer un, vale, però lee el comunicat. El recordatori diu, bueno, hoy 20 de septiembre la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Georgia le negó la clemencia a Troy Davis. Está programado para morir por inyección letal mañana 21 de septiembre, claro, era el 20, a las 7 p.m. Troy fue declarado culpable de asesinar a un policía hace 19 años. En base a los testimonios de 9 testigos, 7 de los 9 se han retractado de su testimonio por completo y hay enormes problemas con el testimonio de los 2 testigos restantes. Los testimonios eran las únicas pruebas. Para cientos de miles de personas en el mundo no cabe la menor duda, el estado de Georgia ejecutará a un hombre inocente. Vale, i el missatge del Troy Davis, que rectifico, és del 10 de setembre, diu: hola a todas y a todos. Os agradezco mucho vuestro esfuerzo y dedicación a los derechos humanos y la bondad humana. Durante el año pasado he experimentado mucha emoción, alegría, tristeza y una fe que no se acaba. Es debido a todos ustedes que estoy vivo hoy. Cuando veo a mi hermana Martina, estoy maravillado por el amor que ella siente por mí y, por supuesto, me preocupo por ella y por su salud. Pero como ella me dice, es mi hermana mayor y no dará marcha atrás en esta lucha para salvar mi vida y demostrar al mundo que soy inocente de este terrible crimen. Cuando leo mi correo, que viene desde el globo entero, desde lugares que nunca soñé conocer y desde personas que hablan idiomas distintos y que son de culturas y religiones que yo solo podía esperar conocer algún día, me siento abrumado por la emoción que me llena el corazón de una inmensa y desbordante alegría. Ni siquiera puedo explicar la oleada de emoción que siento cuando intento expresar la fuerza que me dan todos ustedes. Esto profundiza mi fe y me demuestra una vez más que este no es un caso sobre la pena de muerte, tampoco un caso sobre Troy Davis, sino un caso que se trata de la justicia y del espíritu humano que quiere hacer que la justicia prevalezca. No puedo responder a todas sus cartas, pero las leo todas. No puedo ver a todos ustedes, pero puedo imaginar sus caras. No puedo escuchar lo que dicen, pero sus cartas me llevan a los confines del mundo. No puedo tocarlos físicamente, pero siento su calidez cada día de mi vida. Les agradezco todo esto. Acuérdense que estoy en un lugar donde la ejecución solo puede destruir la forma física de uno y debido a mi fe en Dios, en mi familia y en todos y todas ustedes, yo he sido espiritualmente libre desde hace un buen rato. Y pase lo que pase en los días y semanas por venir, hay que acelerar este movimiento para poner fin a la pena de muerte, buscar una verdadera justicia y poner en evidencia un sistema que no protege a los inocentes. Hay tantos otros Troy Davis. Esta lucha para poner fin a la pena de muerte no se gana o se pierde a través de mí, sino a través de nuestra fortaleza para seguir adelante y salvar a toda persona inocente en cautiverio en todo el mundo. Tenemos que desmantelar este sistema injusto, ciudad por ciudad, estado por estado y país por país. Estoy impaciente por estar a su lado, no importa que sea en forma física o espiritual. Espero el día cuando pueda anunciar: soy Troy Davis y soy libre. Nunca dejen de luchar por la justicia, vamos a ganar. Y la traducció és del grup d'amics i amigues del Múmia a Mèxic, ¿vale? I aquest senyor és el, o aquest home és el que han executat, no? Sí. Con la injecció letal. Injecció letal, no? Sí. Bueno, pues del dia que el van assassinar, que a l'hora prevista encara estaven esperant que se resolgués la revisió, la suspensió de Georgia. Georgia, recorda també que és un estat del sud on hi ha un odi cap als negres increïble, que encara hi és avui dia, que tot aquest tipus de condemnes van en aquesta direcció, en la de l'odi als negres. És la on està la central de la Coca-Cola. Bueno. Casualment. Aquests fets van passar a la ciutat de Savannah l'any 89, ¿vale? El van acusar aquest noi d'haver assassinat a un policia que anava de paisano. I bueno, després de tots aquests anys, aquest home ha hagut de demostrar que és innocent, no? Perquè d'entrada ja el van considerar culpable perquè un munt de gent el va assenyalar sota fals testimoni, perquè proves no havia i llavors el van acusar sota fals testimoni. I què ha passat en l'última revisió del cas? Que hi ha hagut 7 testimonis que s'han retractat del que van dir, que diuen que van declarar sota pressió, que ells no van veure el Troy Davis fent això. I a més, hi ha una altra persona que ha declarat que de la pròpia boca del que va assassinar aquest policia, que la va disparar, que curiosament era, sembla que un confident de la policia, ¿vale?, que en una festa de borratxo, davant de la gent, va confessar que ell havia mort aquest policia, però que a la presó s'hi podria aquell negre, ¿vale? I aquesta persona va anar allà i va dir això. I què va fer la Corte aquesta Suprema? Pues va denegar tota la història una altra vegada i va ratificar la condemna. Per què? una de les coses que s'han dit de que perquè és perquè la mateixa família del policia muerto pues vol vendetta i vol muerte i volen veure morir al Troy, volien veure morir al Troy Davis, petés qui petés. Exacte. Vale, petés qui petés. Els era igual. La qüestió és que havia que matar una persona perquè el seu fill l'havien matat, vale? És una així de una mentalitat terrible, terrible, vull dir, amb aquesta gent no s'hi pot raonar. La mare del Troy Davis, vale, s'ha passat 20 anys aguantant en aquest estat on odien els negres, lluitant no només pel seu fill, sinó en contra de la pena de mort en general, perquè allí cada setmana maten, executen a persones, les assassinen cada setmana. Estava previst per aquesta setmana també una altra execució en un altre estat i per aquí dues setmanes en un altre, i així van passant, van executant a la gent. Dir també que en el cas del Troy Davis, gent notòria, que no diré el seu nom, però polítics, etc., també havien sortit demanant que no se'l... A donar la cara per ell, vaja. Van demanar pues, que no se l'executés, no? Perquè, a veure, era bastant... O sigui, les evidències de que, aquesta persona és innocent, era innocent, pues eren clamorosíssimes, tant com tot el que us he explicat, no? Sense prova física, sense arma. Amb aquests testimonis, que només es sustentava amb testimonis, amb cap més cosa, que dius, això no era consistent. Però què passa? Que tot aquest, el sistema aquest judicial americà continua sent el que ha vingut sent històricament, doncs a veure... Muntatge al canto, muntatge i el que dius tu, vendetta, no? Una vendetta racista. Que es veu que la gent, bueno, per les enquestes que es van elaborant, pues la majoria d'americans estan d'acord amb la pena de mort, perquè allí en aquell país porten matant-se des de que van baixar els del Mayflower, ¿vale? O sigui, amb el seu barco van arribar allí a colonitzar i ja ho portaven a l'ADN i continuen funcionant de la mateixa manera. Van exterminar tots els indis perquè els feien nosa i ara pues, exterminen els negres perquè fan nosa. I els mexicans, que los maten a quemar ropa, los maten a quemar ropa on the board, allí a la frontera amb México, los maten, com mataen ja fa 200 anys els indis per les praderes de Tijuana o de México, Nuevo México, o més amunt a la cota i tots, hasta Canadà, ¿vale? Sí. A tot arreu. Vull dir que no han canviat gens, l'únic que han fet és això, institucionalitzar una inquisició. Lo mateix que s'ha vingut fent aquí, lo mateix. I bueno, et dic que el Troy Davis aquella nit va tindre que esperar 4 hores a que aquest últim tribunal, que era l'últim recurs, pues resulta que faltava un jutge que tenia que arribar d'un altre puesto, i va arribar aquest jutge i finalment, després de 4 hores de que el mateix Troy Davis vegués que hi havia un albiro de que se pogués suspendre l'execució, no va voler sopar el Troy, no va voler sopar, ¿vale? I finalment, 4 hores més tard, lo van portar a la saleta, lo van lligar, van córrer les cortines i la mare del poli muerto i el seu germà van poder veure, mentre el Toy reclamava la seva innocència, com lo assassinaven a la seva cara, saps? I després van sortir de la presó tan contentes i mentre la gent plorava a la porta de la presó, vale? Vull dir, perquè la gent plorava, o sigui, la gent va fer vigílies davant la porta de la presó, ploraven. Perquè hi ha gent que no ho suportem, això, no? No ho podem suportar. És dolorós, no? Molt bèstia, molt bèstia. Llavors, pues, bueno, algo s'ha trencat en algunes ments de la societat americana, algo s'ha trencat, no en totes, però en una part sí, perquè fins i tot expresidents dels Estats Units diuen que s'ha d'abolir la pena de mort, no? Que han de fer un pas més en l'evolució cap a la humanitat, no? Pues, també, bueno, diu que... La barbàrie s'aguanta fins a cert punt. Veurem fins on. El que està clar és que bueno, és un cas d'aquests que et posa la pell de gallina i malauradament, pues, com tu bé deies, les execucions pues, estan a l'ordre del dia. I és molt probable que d'aquí X temps, depèn de la gent que hi hagi al darrere del cas d'aquest home, pues, puguem veure com ha passat en casos anteriors, doncs que es declari la seva innocència un cop executat. Jo recordo ara el cas d'un home que es feia dir Shaka Sankofa, que com que havia estat militant dels Black Panthers, pues, li van col·locar un marrón també amb un assassinat pel mig, El tio va declarar la seva innocència des del principi fins al final. El seu grup de suport, la seva gent, van estar batallant legalment el tema fins al final. Tot i així el van executar, vale? I gràcies a que, bueno, la seva gent va estar amb ell inclús una vegada mort, com pues, ens passa pues, amb el Troy Davis, que no l'oblidarem, vale? Pues, pues, clar, la gent que estava amb ell, doncs, pocs dies després, a més, pocs dies després, em sembla una setmana, dues setmanes, es van desclassificar de determinats paperets que tenia la CIA o l'FBI o no sé què, on es demostrava, evidentment, la seva innocència, no? Llavors, clar, quan arribes a aquest punt, una persona, diguéssim, no sé com dir-te, no? Una persona normal i corrent, mediocre, com jo em considero, no? Amb més o menys grau d'informació, tu et planteges que què està passant, no? Un dels primers punts en els que et comences a qüestionar què està passant, no? És quan tu veus que milers de persones estan proclamant una situació, no? d'injustícia per una persona, vale? I tot un estat amb les seves institucions, amb els seus milers de funcionaris per aquí, per allà, tal, i igual, sus cargos i sus posiciones i no sé què, és incapaç d'escoltar el que li diu al poble, vale? Quan passa això, quan veus que l'estat pues, sua tres pobles del que diu el poble, de les llàgrimes del poble i del patiment del poble, pues passa alguna cosa. Tu fas una reflexió ràpida o lenta, però la fas, no? I dius, bueno, és el que... Després de vegades hem etiquetat com el tema inhumà de l'Estat, no? Com que l'Estat no practica l'autocrítica, que l'autocrítica és algo natural en les persones, tot ésser humà practica l'autocrítica en su sano juicio, l'Estat no la practica, llavors automàticament es torna inhumà, ¿vale? Llavors això ho cales en situacions com aquesta, no? I això és una demostració més, no? Del grau d'inhumanitat que són capaços de dur i, a més, de portar com compostura, perquè són uns desgraciats. Tu, ara m'estan recordant que n'hi ha com una mena de pel·lícula documental que es diu L'espalda del mundo, vale? Que em sembla que és fet per gent d'aquí, de la península ibèrica. Pues això, hi ha un diversos talls, diguéssim, no? I en un dels talls parlen del cas d'aquest home i de la pena de mort, i surten familiars de gent condemnada a mort allà al Yankee i tal, i també parlen amb algun carceler, amb algun personatge del Talego, el paio que s'encarrega de portar-lo fins aquí i t'explica com anirà el tema de l'execució, i aquest paio no se li cau en els anells en cap moment, eh? No se li cau la cara de vergonya en cap moment. El tio està convençut de lo que està fent, vale? Bueno, o sea, en la línia de lo que tu estàs parlant, ara a la ciutat de Ceuta l'han dat un premi a un que va col·laborar en l'execució del Puig Antic, i l'han donat un premi i l'han fet honorable de Ceuta, no? O sigui, estem... Això ens ho repetia molt el company Francesc, que el sistema i en l'estat espanyol això es pot comptar per centenars o per milers, no? Com el sistema recompensen els seus botxins, no? Els seus assassins del poble, no? I bueno, pues quan hi havia el cas d'un policia que assassinava algú, pues l'enganxaven i se l'emportaven a l'altra part de la geografia, com ell mateix ens explicava que havien fet des de gairebé l'origen dels temps amb els cures pederastes, per exemple. Clar. O els cures violadors, que quan passava això per l'església enganxava i se l'emportava, pues venga, ara a la iglesia de no sé què poble que està a 1.200 quilòmetres d'aquí i a passar desapercibido. I com de vegades... A vegades ja el cinisme anava més enllà i els hi col·locaven medalles, vale? I això és una mica el que... Sí, bueno, pues, com dir, l'Estat no només no reconeix els seus errors, vale? No reconeix el policia assassí i tal, sinó que el condecora. I aleshores què sabem d'aquest home de Manresa? Pues ara us ho llegeixo, sí. Tinc el comunicat. Perquè el dia 23 de setembre va haver una manifestació a Manresa, pues, precisament per els fets que ara explicaré. Diu... Un jove es troba en estat de coma després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra. El passat 31 d'agost, el Mustafà es trobava al carrer Escodines de Manresa parlant amb un amic. De sobte va aparèixer una motocicleta dels Mossos d'Esquadra que es va parar al seu costat amb l'objectiu d'identificar-los. El Mustafà, al no tenir papers, no va tenir més remei que sortir corrents per evitar ser detingut i deportat. Després d'una petita persecució i d'amagar-se en un contenidor d'escombreries, el Mustafà va ser finalment detingut al carrer Puigterrà de Dalt sense oposar resistència. Testimonis presencials dels fets van dir que els Mossos d'Esquadra es trobaven molt nerviosos. A partir d'aquest moment només sabem la versió policial dels fets, que diu que en Mustafà va ser portat directament a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per curar-se unes petites ferides que suposadament hauria patit durant la fugida o la reducció. L'informe també diu que, un cop a l'hospital, el Mustafà va ser portat al box penitenciari d'aquest mateix recinte per ser atès pels metges. Durant el període de temps que el Mustafà va estar en el box penitenciari, esperant a ser atès, sempre va estar sota custòdia policial. A les 8 de la tarda, el Mustafà va ser trobat per una doctora en el box aquest penitenciari amb una parada cardiorrespiratòria. Segons expliquen els Mossos de Quadra, havia intentat treure's la vida ell mateix. Com és possible que un detingut emmanillat, trobant-se sota custòdia policial i dins d'un hospital, concretament en el puto box penitenciari, que m'al·lucino que en tinc un, es pugui intentar suïcidar sense que ningú ho vegi i intervingui? El Mustafà es troba encara avui en coma a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Manresa. El seu pronòstic no li és gens favorable. Volem saber la veritat i demanem justícia. I la manifestació va ser el passat divendres 23 de setembre a la plaça de Sant Domènec de Manresa. I trobo al·lucinant que portin a una persona que perquè no té papers la foten en un box penitenciari i la deixen en estat vegetatiu. El que dèiem abans, no? Que per no tenir un paper et converteixen en poc menys que en un criminal, no? Els persegueixen com si fossin escarabats dels que surten pel desaigüe. Amb aquesta hazanya només persegueixes els escarabats que han entrat pel desaigüe de la banyera. Ni més ni menys. Perquè una persona amb els seus cabals i amb la humanitat ben ficada... Aquí veiem el contraste, no? Per favor. Aquest mosso d'esquadra li donaran un premi, l'ascenderan, i saps? No se'ls tocarà, igual se deixa la vida, no? No se'ls tocarà, els Mossos ja no se'ls toque des de que està el Puig. I aleshores veiem el contraste amb els 16 anys que parlaven abans, no? De algo que no és, que s'han inventat, no? I aquí hi ha una cosa que és real, perquè aquest home està fotut. Aquest noi està... Un fet consumat. Ni hi ha càstig ni d'allò, no? Perquè deuen dir que és com... És en l'acte de la seva feina, no? Ja poden dir el que vulguen les lleis, que els nazis també van fer lleis i el que van fer va ser un genocidi, ¿vale? I un holocausto. I aquí també han fet unes lleis contra la immigració, contra els immigrants, que són lleis nazis, ¿vale? I perseguir a la gent així pel carrer, pel seu color de pell, és de nazis. ¿Vale? I s'ha de dir, perquè en aquest país no es pot dir nazi, perquè aquí ningú és nazi, tots són demòcrates. No, aquesta llei és una llei nazi. I si no, recordem les lleis que van fer el Hitler, tio, que tot està firmat i era llei i molt demòcrata, també va guanyar les eleccions democràticament. Doncs pues molt bé, però era un nazi, un dictador i un assassí i un genocida. I aleshores l'estat de dret d'aquí s'està comportant exactament igual que l'estat nazi. Ja està. No puc dir res més. Sí, sí, ni más ni menos. Ni más ni menos, la cosa està... I els Mossos són la Gestapo, eh? Ah. Sí, bueno, els Mossos i els segurates, la policia privada i etcètera. O sigui, jo un altre dia us explico un episodi que vaig tindre ahir al metro, però vamos, que sí, a veure, vull dir, per persones que tinguin els ulls oberts, pues bueno, pues això és fàcil d'identificar el que estàvem denominant un auge fascista, no? Està clar, està, però més que clar. La història, pues, és a veure com afrontem la història de manera que, bueno, ni ens amargui l'existència, perquè no ens ve de gust, és la seva bogeria, no la nostra. Ja veus. I per una altra banda també, pues bueno, poder comprendre el que està passant, vale? Abans parlàvem de trencaclosques i tot el rotllo, pues... Que lo que estava com amagat i difuminat, perquè nosaltres a vegades parlàvem, jo t'havia escoltat moltes vegades de parlar de la torturadora o de l'alcalde de Barcelona, del Montilla i d'allò, que eren fascistes, no? Fascistes com la màscara de demòcrates, pues mira, en Badalona està el García Albiol, no? Perquè tots sabem el que és, no? I per què se va fer famós, no? Perquè li va donar una mascletada quan un dia estaven protestant allà en Martorell i van venir com la gent independentista i se va encarar con un, com és molt alt, no? No sé si l'havéis vist físicament. Sí. Li va donar una mascletada a un, no? I llavors l'han fet lo premien, no? El ha fet d'allò i segurament el mosso d'esquadra que ha fet això pues, també lo premiaran i en això estem, no? I i el pobre Mustafà, què? És que té la marinera, eh? És que té la marinera, perquè és que tothom, és que el dret a la vida, tio, és que això és el que està passant en aquest món amb tantes fronteres, no s'ho han de repensar, tu, perquè... Bueno, en certa manera, el que hem de tenir clar és que la història ens demostra que estan disposats a portar l'assumpte fins a les últimes conseqüències. Quan xerràvem de lo dels càtars, l'Església Catòlica ho va demostrar en aquell moment i, a més, es va treure de la xistera coses com la Inquisició, que encara avui ens estan deixant unes ressaques de l'hòstia. El tema del nihilisme russo, tres quarts de lo mateix. El tema en el llibre de la jungla, pues, a Yanquilàndia, tres quarts de lo mateix. Acabem de parlar del cas del Troy Davis i tantes altres coses que podríem xerrar. Estos son como casos extremos y de yo, ¿no? Pero si miremos una mirada en general, lo que están fent con ahora de privatizar los hospitals, tancar los hospitals, pues es una especie también de genocidio. Ni más ni menos. De asesinato ni más, ni menos. Y de yo, ¿no? Y, llavors, bueno, y... la demostració de que no estan disposats a portar-ho fins a les últimes conseqüències és el que hem dit fa una estona. Retallades per tot arreu, però el primer que fan en el canvi de legislatura és pujar-se els salaris i el després és augmentar la policia. Sí, bueno, però... i una altra. Ara els diputats i els senadors, quan s'acabi el mandat, tindran una indemnització de 8.000 euros. Ué! Bueno, però que també sàpigues que quan tu... No de despido que t'han despedit, no. En concepte de servicios prestados al pueblo, 8.000 euros per de feix, que vol dir per la cara. Hi ha una obra de teatre, del Bertolt Brecht, que es diu Auge i caiguda del Tercer Reich, que l'home explica com puja, no?, els nazis al poder, no?, i que tenen unes potes, no? On s'apoya per a pujar, no? Una és la premsa, otra és els mestres i otra és els metges, ¿vale? Sí, i l'altra és la judicatura, ¿vale? Sense aquests apoyos, no sé com es diu apoyo en català. Sí, recolzament, suport, sí, clar. Sin aquests suports, tot això no passaria, no? No passaria. I llavors estem en això. Recordar, és que tenim una trucada, que estem aquí al Judici a la Justícia, això és Radio Bronca, són les zones lliures, i avui estem parlant del company o aquesta persona que es diu Mustafà, que està en coma, i després d'haver passat per les mans dels Mossos d'Esquadra, no? Sí, a Manresa. I bueno... també... el diumenge tu vas anar a lo d'aquests fatxes que van a... A veure, aquest diumenge no vaig poder anar, perquè ara com estic tornant a estudiar i vaig tenir que... L'última vegada vas anar... L'última vegada vaig anar. Sí, aquesta no vaig poder anar perquè tenia que fer una feina pel dilluns. Vale? Però i llavors... tens alguna notícia de lo que no, va ocórrer? No he vist cap comunicat ni res, però m'imagino que... Per lo que no ho sapigueu, tots els dies 25, aquí al barri de Guinardó, al costat de Sant Pau, pues venen aquesta gent que és tan bona, que no vol l'avortament, no? Els ultracatòlics. Ultracatòlics. M'he estat informant sobre qui són aquesta gent. Bueno, el sindicato Manos Limpias, després hi ha una secta, que són los Kikos, que és el camino neocatumenal o alguna cosa xunga així, són gent molt xunga. Sembla bé si passem la trucada? A veure, un segon... Hola, bona nit. Bona tarda. Bona nit, sí. Bona tarda. Bona nit. Vinga, salut. Sí. Què tal? Com estem? Bé. Molt bé. M'ha dit que tinc poc temps. Sí, tio, perquè tenim menys de 10 minuts per acabar el programa. No sento res. Tenim menys de 10 minuts per acabar el programa. Vale, no. Un cas d'abús de justícia. No acabés el diari, al punt que està jugant una dona, que li demanen 4 anys. Per donar-li una empenta a una doctora i estar els cabells a l'altra i poder ser desobedència a l'autoritat de les metgesses 4 anys. Ostres. Demana el fiscal i la GEME. Mira. S'han quedat a gust, no? Sí, bueno, això és la... lo que demana el fiscal. Después. Això és el que demana el fiscal. Que... Vaja. No, se vull denunciar que aquella busta que ara vol fer que el metge sigui l'autoritat, que els... Que els mestres també ho siguin. L'autoritat. Sí, perquè ara també hi ha hagut un cas en una escola... De per aquí al Maresme, em sembla. Sí, que, o... fort, que no sé tu. Sí, que ja també hi ha hagut un cas amb una escola, sí. Em saps bé? On resulta que també hi ha hagut una padrina, en aquest cas, una abuela, una àvia, sí. Que va anar a demanar explicacions a unes mestres, no? Perquè el seu net va acudir a casa dient que una professora li havia estirat l'orella. Ja. El nen té 6 anys, els nens sí. no acostumen a mentir. I llavors la mare i la padrina van anar cap allà i la padrina li va estirar l'orella a la tutora. Ja. L'han denunciat a la policia i també li volen fotre un judici per atemptat a l'autoritat, agressió i no sé quantes històries més. Ja. I el que em va semblar més greu de tot era la directora que va sortir a dir que, clar, els nens explicaven les coses a la seva manera, clar, i no es podia fiar més de la paraula del nen que de la paraula dels mestres de l'escola. I jo quan vaig sentir allò vaig dir, però per favor... Com no s'ha de creure el seu net de 6 anys? I s'ha de creure tu, que se't veu la cara de mentidera de 3 hores lluny? És que, què m'estàs contant? Ja. Que tothom sap que els nens de 6 anys no s'inventen coses, saps? Que seria... A veure... I no tenen per què estirar l'orella amb un crio? Que em sembla que això ja hauria hagut de passar a la història. Ja. Que ja ho vam deixar als anys 80, ja ho vam... Jo mateix ho vaig patir, això d'estirar les d'orelles, catxetes i cops de regles, saps? Com dir, ja hauria de passar la història, això. Sembla que vulguem tornar enrere. Al cop al metge haurem d'anar com si anéssim a veure el doctor Mengele, no? Sí. Com el que dèiem dels nazis fa un moment, no? Ja. I a l'escola hi haurem d'anar com si anàvem a l'època del cara al sol. Sí, bueno, posar l'informe i tot. I l'abogat defensor, en vez de ser el topo nuestro, serà el topo d'ells. Sí. Ja. O sigui, el món del revés, tot està... Y los más media, ¿no? Haciéndonos amar al opresor y odiar al oprimido. Sí. Y aquí el cercle es tanque. Y después indultan las policías que torturan y eso, todo tipo de policías indultan. Vaya. S'ha d'anar molt al tonto, ai, al tanto, sí, ja. Perquè fan molt lo tonto, sí. Saps? I després volen passar per sobre la gent amb tota la seva força de la... De la no llei, saps? Sí, de la seva llei. Que fan trampes, vaja. Així bueno, que... Res, haurem d'estar serenos amb la salut de ferro, sí. Per poder resistir i per poder seguir pues, denunciant pues, tot el que passa. Ja. No, company? Sí, sí, bueno, pues intentarem canviar alguna cosa. Bueno, això també, si per canvi pues, canviem alguna cosa. L'important és... Mira, cadascú ha de procurar canviar-se a si mateix, eh? Sí. I si te canvies a tu mateix, també segur que canviaràs als altres. Val, sí. Vinga. Bueno, que no hi ha molt de temps. Vale. Pues d'aquí 15 dies, no? Això mateix. Ja truquem a l'hora. Vale, pues moltes gràcies. Així podem xerrar una estona més. D'acord. Vale, pues salut, company. Gràcies per trucar. Val, adeu. Adeu-siau. Vale, pues aquí ha quedat la trucada, poca estoneta, perquè ja pràcticament ens toca despedir el programa, vale? Així que... Ha sigut aquí un programa intenso, sí. Feia dies que no teníem un programa tan intens, però bueno, aquí està, aquí estem. Bueno, ja ha arribat el setembre, ara ve l'octubre i és el que hi ha, a veure aquí el dijous com va el record del dijous... de la vaga de l'any passat. Tinc la convocatòria. Que sembla que l'any passat passaven més coses per fer una vaga que aquest any. Jo no, a vegades hi ha coses que no entenc, no? Del funcionament. Diu... Perquè, no sé, sembla que aquest any no hagin millorat molt, no? De l'any passat. Si l'any passat hi havia per fer una vaga, quals són els motius que no n'hi ha per fer-la aquest any? Exacte. Home, és probable que els motius i les raons no només siguin les mateixes, sinó que siguin pitjors. Sí. Vale? Sí. Perquè aquí és la llei del Murphy, no? Ja te digo, no? Està la cosa una mica xunga. Diu que pel matí, el 29 de setembre, hi haurà un bus reivindicatiu, vale? Un autocar reivindicatiu, sí. Sí. Vale? Que donarà tombs per Barcelona. Sí. I serà molt divertit. Vale. Vale. I per la tarda hi haurà una manifestació que jo em sembla que el Plat Fora sembla això del bus, eh? Wow. Pot ser molt divertit. Perquè aniran a fer visites, aniran amb l'autobús a fer visites a diversos llocs de la ciutat. I bueno, per la tarda pues, suposo que també hi anirà el bus i a la manifestació. Bueno, jo, jo tinc una anècdota. L'altre dia vaig anar a la bossa perquè no sé què feien com els de... Bueno, con això de los indignats, com tu no saps qui són els indignats i qui són i què fan i d'allò, no? I arribo i aleshores hi havia més policia i més premsa que indignats, no? I bueno, jo com soy una mica espontani, pues dic... periodistes, policia, la mateixa porqueria. I vaja, per aquí vas dir no res, va venir un que no sé si era policia o periodista o indignat que me volia cascar, tio, me volia cascar, no? I van començar allí a discutir, no? Perquè se ve que segons que coses, pues... No. Hauríem d'anar ràpid perquè bueno, ens queda menys d'un minut. Bueno, pues ja acabo. I aleshores ja, quan ja no em van discutir tant, no? Ve el tio, no? Pues seria de la meva edat, no? I agafa un indignat d'aquests, així com més melena i d'allò, no? I me diu... I me comença a assenyalar, no? I vaig per allà i diu, per què m'assenyales, tio? I llavors el noi jove me diu, és que és el meu pare. Vale? És el meu pare. I és periodista. Bueno... Ho comentem en el proper programa. Vale, sí, no. És que me recordo també quan el Princesa que havia un que el seu pare era el director del periòdico. Claro. Vale? Bueno, família, seguim amb la propera, que si no sortim de temps i després tenim uns problemilles amb el tema tècnic. Fins a la propera, sí, d'aquí dues setmanes. Salut i bronca. I que parlarem de los indignats. Un plaer.